श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 3 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। चौथे श्लोक का विचार आज होना है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक से अर्जुन के मन में जो जिज्ञासा हुई थी उसे अर्जुन ने भगवान के सामने रखा। पूर्व ग्रंथ से निर्गुण उपासना तथा सगुण उपासना को सुन करके भगवान अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई तो निर्गुण उपासना को अपनाने वाला युक्ततम होगा या सगुण उपासना को अपनाने वाला युक्ततम होगा, और ये जिज्ञासा शांत करने के लिए भगवान से यही प्रश्न पूछा। इसी अर्थक वो श्लोक है, एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां परिउपास्यते इत्यादि तेषांके योगवित्तमः। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर भगवान दो विकल्प करके दे रहे हैं। अनुष्ठान के लिए सरल उपासना कौन सी है इस अभिप्राय से तुम पूछ रहे हो, या मोक्ष का साक्षात साधन कौन सा चिंतन बनेगा ये पूछ रहे हो, तो इनमें से अनुष्ठान के लिए सरल जो साधन है इस विकल्प का उत्तर भगवान ने प्रथम दिया कि जो दूसरा श्लोक क्या है, नहीं मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्ते में युक्त तमामता। इस द्वितीय श्लोक से भगवान ने सगुण उपासकों को युक्ततम बताया, क्योंकि निर्गुण उपासना की अपेक्षा सगुण उपासना जिनके बुद्धि में जगत के संस्कार नाम रूप के संस्कार अत्यधिक हैं उन्हें ये करना है। हाँ, तो गुण चिंतन रूप सगुण उपासना कर सकते हैं। गुण है नाम और रूप, उत इत्यादि नाम और हिरण्यश्मश्रुत्वादि गुण है, उनका चिंतन कर सकता है। वैश्वानर नाम है और समस्त ब्रह्मांड शरीरत्व गुण है, इसका चिंतन कर सकता है नाम रूप का, भगवान के दिव्य नाम रूप का, इसलिए उन्हें युक्ततम बताया। इसलिए कि वो अनुष्ठान हमेशा हो सकता है प्रयत्न करने से, उसके लिए भी थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा लेकिन अल्प प्रयास से साध्य है। और जब ये सगुण उपासकों को युक्ततम है करके सुना भगवान के मुख से द्वितीय श्लोक से, तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठा कि क्या निर्गुण उपासक युक्ततम नहीं है। इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि निर्गुण उपासक के विषय में युक्ततमत्व अयुक्ततमत्व की चर्चा नहीं की जा सकती। किसी के लिए युक्ततम या अयुक्ततम वह स्वयं नहीं होता, युक्त या युक्ततम जो भिन्न सा होता है उसके विषय में चर्चा की जाती है कि ये युक्त है युक्ततम है। और जो अक्षर उपासक हैं वे तो चौथे श्लोक के तीसरे पाद में बताया जाएगा ते प्राप्नुवन्ति मामेव, इससे वो तो मेरा स्वरूप ही है, ज्ञानित्वात्मैव मे मतम। तो भगवान और अक्षर चिंतक में अंतर नहीं है, इसलिए वे तो मदरूप ही है, उनको न तो युक्ततम न तो अयुक्ततम कहा जाएगा। हाँ, ये तो युक्ततमत्व युक्तत्व द्वैत में हो सकता है, और ये तो मेरे से अनन्य है, अभिन्न है, भिन्न ही नहीं। तो तृतीय श्लोक और चौथे श्लोक, इन दो श्लोकों से ये बात बताई जा रही है। इसलिए तृतीय श्लोक में कहा कि ये अक्षरम उपासते ते, चौथे श्लोक के साथ उसका अन्वय है प्राप्नुवन्ति मामेव। अक्षर उपासक भगवान को ही प्राप्त करते हैं। एवकार बताता है कि ब्रह्मलोकादि की प्राप्ति की आवश्यकता उनको नहीं है, क्रम मुक्ति नहीं, सद्यो मुक्ति के अधिकारी वे हैं। का मतलब अक्षर उपासना साक्षात फल का साधन है। ते माम एव प्राप्नुवन्ति, ये बता। सगुण उपासक तो उत्तरायण मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक जाएंगे, वहां पर ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लेंगे बोध और मुक्त हो जाएंगे। यदि उपासना में कोई ये रहा, और उपासना का परिपाक यही हुआ यदि, तो भगवान की कृपा से उन्हें बोध होगा और फिर मुक्त होंगे। लेकिन अधिकतर वे क्रम मुक्ति के साधन मानते, परंपराया उनको यानी निर्गुण ज्ञान प्राप्त करके ही मुक्त होना होता है, और निर्गुण उपासकों को तो सद्यो मुक्ति है तत्काल। तो इस प्रकार ते प्राप्नुवन्ति मामेव से एक प्रकार से साक्षात मुक्ति हेतुत्व अक्षर उपासना में बताया। और उपास्य जो अक्षर हैं उसमें निर्विशेषत्व के ज्ञापक कई एक विशेषण बताएं, अनिर्देश्यम अव्यक्तम और अचिंत्यम सर्वत्रगम कूटस्थम अचलम ध्रुवम। ये सब विशेषण अक्षर शब्दित चिंतनीय जो परमात्मा है उनमें निर्विशेषता बता रहे हैं ये विशेषण। तो इन अनिर्देशत्वादि से लक्षित निरति से चेतन का चिंतन जो करते हैं वो उसी को प्राप्त करते हैं, निर्विशेष को। लेकिन चिंतन करने के लिए क्या योग्यता चाहिए, कैसे बन करके चिंतन करने से निर्विशेष का अक्षर का उन्हें उनके फल का प्रापक बनेगा वो, इसके लिए एक कथम भाव आकांक्षा होती है और एक साध्याकांक्षा होती है। तीन आकांक्षाएं होती हैं, साध्याकांक्षा, साधन आकांक्षा और इति कर्तव्यता आकांक्षा, उसको कथम भाव आकांक्षा भी कहते हैं। तो भगवत प्राप्ति का साधन तो बताया अक्षर उपासना। तो साधन विषयक जो आकांक्षा है वो पूरी हुई, साध्याकांक्षा और इति कर्तव्यता आकांक्षा अर्जुन के मन में प्रकट हुई कि साधन अक्षर उपासना से क्या प्राप्त होगा, और अक्षर उपासना कैसी करनी है। तो अक्षर उपासना से क्या प्राप्त होगा इसका उत्तर देंगे तीसरे पाद में चौथे श्लोक के। ते प्राप्नुवन्ति मामेव। और अक्षर उपासना कैसी करनी है ये है इति कर्तव्यता कांक्षा, उसे बताया जाएगा तीन पादों में, दो पाद पूर्वार्ध के और उत्तरार्ध का चौथा पाद। तो इन्हीं दो आकांक्षाओं को शांत करने के लिए चौथा श्लोक है, चौथे श्लोक का उच्चारण किया जाए। संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। तो ते यानी अक्षर उपासका माम एव प्राप्नुवन्ति, तो माम एव में अस्मत् शब्द द्वितीयांत है, माम ये भगवान जब प्रयोग करते हैं यहां पर माम शब्द का, तो तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद के लक्षार्थ के लिए माम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए माम यानि तत्पद लक्षार्थम, शोधित तत्पदार्थम, एवकार ये बताता है कि अन्य की प्राप्ति नहीं उन्हें होती और किसी बीच में साधनांतर की भी जरूरत नहीं, सद्य मुक्ति का साधन है साक्षात साधनत्व अक्षर उपासना में, अक्षर चिंतन में बताने के लिए। यह अक्षर चिंतन ही अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रमा के रूप में परिणत होकर के अविद्या का यानी अभानापादक आवरण का निवर्तक बनता है, और अभानापादक आवरण निवृत्त होना ही जो नित्य प्राप्त परमात्मा है उसकी प्राप्ति है। जिस आवरण के कारण नित्य प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त सा मालूम पड़ रहा था, महसूस हो रहा था परमात्मा, वह आवरण निवृत्त होना मात्र भगवान की प्राप्ति है। ब्रह्मविद आपनोति परम इस सूत्र वाक्य में पर प्राप्ति का अर्थ ही भगवान भाष्यकार ने किया अविद्या निवृत्ति। वो परमात्मा तो सबका स्वरूप ही है और स्वरूप होने के कारण वो प्राप्त ही है, पहले अप्राप्त है और अप्राप्त होता ऐसा नहीं, वो आभानापादक आवरण निवृत्त होता है। तो इसलिए ते माम एव प्राप्नुवन्ति का अर्थ निकलेगा उनके आभानापादक आवरण की निवृत्ति होती ही है जैसे ही उनका निधिध्यासन परिपक्व होता है। तो निधिध्यासन ही अहम् ब्रह्मास्मि इस प्रमा का रूप धारण करता है। शुरू में तो अपने प्रयत्न से अहम् ब्रह्मास्मि यह वृत्ति बनानी होती है उनको, अक्षर उपासकों को अपनी अहम् वृत्ति का आलंबन कोई समष्टि वेष्टि अनात्मा उपाधि न बने और मात्र तत्पद लक्षार्थ ही अपनी अहम् वृत्ति का आलंबन बने। तो ऐसा यदि हो रहा है क्षण के कुछ हिस्से में भी, तो उतने समय के लिए वह वृत्ति अहम् ब्रह्मास्मित्याकारक ही रहेगी ना, लेकिन वह वृत्ति है प्रयत्न से संपन्न होने के कारण अक्षर उपासना कहलाती है, पुरुष प्रयत्न साध्य होने से। और यही प्रयत्न करते करते जैसे शुभ संस्कार अर्जित होता है, ब्रह्म का आत्म रूप से संस्कार पड़ता है, और विपरीत भावना वो शिथिल पड़ जाती है, तो फिर श्रुत जो तत्वमसी वाक्य है उसका स्मरण होते ही अहम ब्रह्मास्मि यह प्रमा होती है, वो प्रमाण से उत्पन्न हुई वृत्ति है, प्रयत्न से नहीं। तो पहले भी अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति बन रही थी, लेकिन वो प्रयत्न से बन रही थी, वो अक्षर चिंतन था, और अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ही वृत्ति बनी, लेकिन वो प्रयत्न से नहीं बनी, वो बनी तत्त्वमसि वाक्य से, तो उसे कहा गया प्रमा। लेकिन ये तत्त्वमसि वाक्य कई बार अक्षर उपासक ने सुना है पहले भी, अभी तक नहीं बनी थी, विपरीत भावना के रहने के कारण वो विपरीत भावना की निवृत्ति हुई, तत्त्वमसि वाक्य का सहयोगी बन गया ये निधिध्यासन, विपरीत भावना रूप प्रतिबंधक का निवर्तक बन करके, और तत्त्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति बनी, और उससे आभानापादक आवरण निवृत्त हुआ। आभानापादक आवरण की निवृत्ति ही मेरी प्राप्ति है, इसलिए ते माम एव प्राप्नुवन्ति का अर्थ एक प्रकार से निकले, ब्रह्मविद आपनोति परम का अर्थ ते प्राप्नुवन्ति माम एव से बता, उस सूत्र का ये अनुवाद है। ते से ब्रह्मविद को लेना है, और माम एव प्राप्नुवन्ति यानी परम प्राप्नु आपनोति, ब्रह्मविद आपनोति परम, यह है ना ब्रह्मविद आपनोति, तो वही यहाँ माम वो पर तत्व ही है, तो ब्रह्मविद को पर प्राप्ति होती है ऐसा श्रुति भगवती कहती है। उसी श्रुति का अर्थ यहाँ चौथे श्लोक के तीसरे पाद में अनुवाद कर दिया उस श्रुति का, कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव, यानी ब्रह्मज्ञानी मुझे ही प्राप्त होते हैं, वे मेरा स्वरूप ही है, उनके आभानापादक आवरण की निवृत्ति होती है अक्षर उपासकों के। तो ये साध्याकांक्षा को शांत कर दिया, अक्षर उपासकों को क्या प्राप्त होगा, अक्षर उपासना का क्या फल है, तो भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति तो भगवान सबका स्वरूप होने के कारण नित्य ही है, तो ये फल कैसा होगा, फिर साध्य होगा तो अनित्य होगा, फिर कर्म फल के तरह अक्षर उपासना का साध्य होगा तो भगवत प्राप्ति। इसलिए भगवत प्राप्ति जो फल रूपा है वो है आवरण की निवृत्ति, उनके आवरण की निवृत्ति होती है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव का अर्थ निकलेगा, अक्षर उपासकों के आभानापादक आवरण की निवृत्ति होती ही है। एवकार को प्राप्नुवन्ति के साथ जोड़ दीजिए, और क्रियापद के साथ जो एवकार जुड़ता है वह अवश्यम भावी उस क्रिया को बताता, होती ही है क्रिया। हाँ, माम प्राप्नुवन्ति एव ऐसा लगा दीजिए, ते माम प्राप्नुवन्ति एव का मतलब उनके आभानापादक आवरण की निवृत्ति सुनिश्चित है, होती ही है। तो सद्यो क्या नाम, वो साक्षात हेतुत्व अक्षर उपासना में वो बताया मोक्ष का। अब कथम भाव आकांक्षा, जिस अक्षर उपासना से आभानापादक आवरण की निवृत्ति होती ही है, वह अक्षर उपासना कैसी की जाती है, अक्षर का अक्षर की विशेषताएं तो बताइए कि ये ऐसा ऐसा अक्षर है, विशेषता का मतलब निर्विशेषता ही विशेषता है वो। हाँ नहीं, इसलिए नहीं हुआ कि इन शब्दों से भी वह उपलक्षित हो रहा है, वाचार्थ नहीं इन शब्दों का भी, अनिर्देशम शब्द का अर्थ है वो शक्ति संबंध से उसका निर्देश नहीं होता। अतद व्यावृत्यायम चकितम विधत्ते श्रुतिरपि के अनुसार वो निर्देश है। तो कथम भाव आकांक्षा को शांत करने के लिए अक्षर उपासक के तीन विशेषताएं बताई जा रही है। अक्षर उपासक की तीन विशेष बताएं, एक तो सर्वत्र समबुद्धयः, दूसरी सर्वभूत हिते रताः, और तीसरी इंद्रिय ग्रामम संयम्य। ये अक्षरम परिउपासते ते माम प्राप्नुवन्ति एव, ऐसा लगाना। तो सर्वत्र समबुद्धय में सर्वत्र का अर्थ है सर्वस्मिन् काले, सर्वदा, और सर्वदा का अर्थ है प्रत्येक परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में समबुद्धय। तो सम है बुद्धि यानी तुल्य है बुद्धि जिनकी, और बुद्धि की तुल्यता है निर्विकारता, निर्विकारता है हर्ष विषाद राहित्य। अनुकूल हुआ तो अज्ञानी के बुद्धि में हर्ष होता है, प्रतिकूल हुआ तो विषाद होता है। तो माना जाता है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में विषम बुद्धि है, वो समबुद्धि नहीं है। और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो हर्ष विषाद से रहित है उन्हें कहा जाता है सर्वत्र समबुद्धयः। अक्षर उपासना करने के लिए बाह्य अनुकूलता प्रतिकूलता से बुद्धि में हर्ष विषाद रूप विकार यदि बनते हैं तो अक्षर चिंतन नहीं कर सकता, क्योंकि स्थिति वो तो प्रतिपल कोई ना कोई अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति आएगी ही, बिना अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के तो कोई समय होता ही नहीं एक क्षण भी। जब तक प्रारब्ध है तब तक या तो अनुकूल समय होगा या तो प्रतिकूल समय होगा। अनुकूल समय में हर्ष, प्रतिकूल समय में विषाद करती रहेगी बुद्धि तो अक्षर का चिंतन कहाँ कर पाएगी। इसलिए कहा कि सर्वत्र समबुद्धय। तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में हर्ष विषाद आदि विकारों से रहित बुद्धि जिनकी है, ऐसे जो अक्षर उपासक हैं वे माम एव प्राप्नुवन्ति, उन्हीं से वस्तुतः अक्षर उपासना होती है। अक्षर उपासना का ये अंग है, निर्विशेष का चिंतन करना है तो सबसे पहले साधक को अपने आप को इसके लिए तैयार करना होता है कि जो परिस्थिति आएगी ऐसा पूरा जीवन का मृत्यु तक का समय जाता ही नहीं एक क्षण भी जो अनुकूल या प्रतिकूल ना हो, या तो अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा। लेकिन उन अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में अपनी बुद्धि को समान रखने का, हर्ष विषाद आदि विकारों से रहित रखने का सामर्थ्य जिस साधक में है वो साधक अक्षर उपासना कर सकता, ऐसा बन करके अक्षर उपासना करें ये कह रहे हैं। ये सामर्थ्य पहले अर्जित करें और उसके लिए फिर ये अभ्यास एक साथ में रखें, आई परिस्थिति तो उसमें अपने बुद्धि को हर्ष विषाद आदि से रहित करने का प्रयास करता रहे, समर्थ होगा। हाँ, वो विचार से ही करना पड़ता है, विचार से ही करना होता है। तो ये सर्वत्र समबुद्ध है। और दूसरा एक विशेषण है सर्वभूत हिते रता, तो सर्वे सर्वाणी च तानि भूतानि च इति सर्वभूतानि, ये कर्मधारय समास है। समस्त प्राणी, भूत शब्द प्राणी का परामर्शक है, तो समस्त प्राणियों का जो हित है, समस्त प्राणियों के लिए जो हित है वो है सर्वभूतेभ्य हितम इति सर्वभूत हितम, और तस्मिन रता। तो जो क्रिकेट आदि के खिलाड़ी होते हैं वो क्रिकेट आदि में रत होते हैं, तो रत तब कहा जाता है रमन करते हैं, रमन करने वाले को रत कहते हैं। रमन का अर्थ होता है उसी का चिंतन और उसी के विषय में सोचते हैं और वही करते रहते हैं जैसे ही समय मिल जाए। तो जिसमें रमण हो रहा है, रति है, जिसमें चिंतन भी बुद्धि में उसी का होता है, और बाहरी शरीर और इंद्रियों से भी वही व्यापार होता है जिसके विषय में रति है। रति का जो विषय है, खिलाड़ी आदि होते हैं उनका रति का विषय खेल होता है, तो खेल के विषय में ही सोचते हैं और अब शरीर और इंद्रियों से भी जैसे ही समय मिल जाए तो वही करते रहते हैं। तो माना जाता है कि खेल में रत है। और ये अक्षर उपासक भी उसकी भी रति होती है, लेकिन इसके रति का विषय होता है समस्त प्राणियों का हित। और ये विवेकी है तो प्राणी मात्र का हित है उनके अंतर्मुख होने में, उन जिससे प्राणी मात्र की बुद्धि अंतर्मुख हो ऐसा ही सोचें और ऐसा ही करें, उनके लिए उनके अधिकारानुरूप उनके श्रेय प्राप्ति के साधनों को मनुष्यों में लगा दें, मनुष्यों को बाकी प्राणियों को भी, जिससे उनको सुख हो सके ऐसा वो कार्य करें। तो माना जाता है कि सर्वभूत हिते रता, सबके कल्याण की ही, कल्याण का ही चिंतन करता है, सबके कल्याण की ही प्रवृत्ति करता है। तो माना जाता है कि सर्वभूत हित रथ है ऐसे जो अक्षर उपासक हैं, ये दूसरी विशेषता उनकी। और तीसरी विशेषता इंद्रिय ग्रामम संयम्य, ग्राम शब्द का अर्थ होता है समूह, तो इंद्रिय समूह। और कौन सा इंद्रिय समूह? भगवान ने तो पहले ज्ञानेंद्रियों को तो और मन को संयमित नहीं करता, और कर्मेंद्रियों का संयम करता है और मन से विषयों का चिंतन करता है, उसे मिथ्याचारी बताया। और इसलिए यहाँ इंद्रिय ग्राम लेंगे ज्ञान इंद्रिय ग्राम, चक्षुरादि जो ज्ञानेन्द्रियाँ हैं उन ज्ञानेन्द्रियों का संयम करके अपने अपने विषयों से व्यावर्तन करके आवृत्त चक्षु बन करके, आवृत्त चक्षु ये उपलक्षण है बाकी रसनादि इंद्रियों का भी, तो रसनादि इंद्रियों को संयमित करके, तो मतलब दम से संपन्न, दम ये उपलक्षण है शम दमादि जो षट संपत्ति है उसका, साधन चतुष्टय संपन्न होकर के श्रवणादि करेगा, फिर मनन पूर्वक निधि ध्यासन होगा ना, श्रवण मनन से तो परोक्ष ज्ञान होगा, परोक्ष ज्ञान जिसको हो चुका है और निधि ध्यासन से निवर्त दोष मात्र बुद्धि में होने से विपरीत भावना की निवृत्ति में लगा हुआ है, वो हो जाता है वो तो इसलिए एक प्रकार से इंद्रिय ग्रामम संयम्य से बताया जा रहा है साधन चतुष्टय अंतपाती, जो तृतीय साधन है चार साधनों में शम दमादि षट संपत्ति उससे संपन्न है इंद्रिय ग्रामम संयम। हाँ, तो इसमें तो सगुण में तो यदि बाहर इंद्रियां जाती भी हैं, लेकिन जिस विषय में जा रही हैं नाम रूप में, ये किया जा सकता है कि ये तो मेरे उपास्य का हाथ है, ये मेरे उपास्य की अंगुली है, ये मेरे उपास्य का ये है, ऐसा चिंतन, क्योंकि ब्रह्मांड ही उसका वो है ना। और लेकिन यहाँ तो समष्टि वेष्टि उपाधि मात्र से निकाल करके निर्विकार जो चेतन है तदाकार चित्तवृत्ति को बनाना है, इसके लिए विशेष जरूरत है इंद्रिय ग्राम यानी इंद्रिय समूह के संयम की। हाँ, अनात्मा उपाधि, वहाँ तो उपाधि आलंबन है, यहाँ तो उपाधि मात्र को छोड़ना है, और जो अनु अनियान है तदाकार मात्र चित्तवृत्ति को रखना है, उसके लिए इंद्रियों का संयम अति आवश्यक है। तो इसलिए इंद्रिय ग्रामम संयम्य ये अक्षरम परिउपासते, तो ये सर्वत्र समबुद्धय सर्वभूत हिते रताः इंद्रिय ग्रामम संयम्य अक्षरम उपासते, अक्षरम परिउपासते ते माम प्राप्नुवन्ति एव। एक वाक्य बनेगा वो दो श्लोकों का, उनके अभानापादक आवरण की निवृत्ति होती ही है। अहम् ब्रह्मास्मि साक्षात्कार पूर्वक, भाष्य को देखिए। संयम्य यानि सम्यक नियम्य यानि संरित्य इंद्रिय ग्रामम यानि इंद्रिय समुदायम, इंद्रिय समूह को संयमित करके, और सर्वत्र का अर्थ करते हैं सर्वस्मिन् काले, यानि जब से जीवन है साधना में लगा हुआ है तब से लेकर के शरीर के छूटने तक, अहम् ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने तक प्रतिपल बीतना है, या तो अनुकूलता में या तो प्रतिकूलता में। तो अज्ञानी के बुद्धि में इन परिस्थितियों में जो विकार होते हैं उन विकारों से रहित तो बुद्धि रहे तो समबुद्धि माना जाता है। ये कहा जा रहा है कि सर्वस्मिन् काले समबुद्धय यानि समातुल्या बुद्धि एसाम, कब तो इष्टानिष्ट प्राप्तौ ते समबुद्धय, तो इष्ट की प्राप्ति तथा अनिष्ट की प्राप्ति में समान बुद्धि वाले ये जो हैं ते ये वो हैं सर्वत्र समबुद्धय। और ये एवं विधा यानि सर्वत्र समबुद्धि होकर के अक्षर की उपासना करते हैं, तो ते प्राप्नुवन्ति माम एव, उनको मेरी प्राप्ति होती ही है। कैसे? तो कहते हैं सर्वभूत ही तेरता, दूसरा एक विशेषण है। न तु तेषां वक्तव्यं किंचित माम ते प्राप्नुवन्ति इति, उनके विषय में कहने की जरूरत ही नहीं है कि वे मुझे प्राप्त करेंगे, अर्थात उनके अभानापादक आवरण की निवृत्ति होगी, इसके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कहते इसलिए कि ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम इति ही उक्तम, पहले मैं कह चुका हूँ कि ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है, इसलिए उनके विषय में यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वे युक्ततम हैं, वो तो मैं ही हूँ, तो मैं मेरे लिए युक्त हूं या युक्ततम हूं, ये चर्चा नहीं होती। ये आगे कह रहे हैं कि नहीं भगवत स्वरूपाणाम सताम युक्ततमत्वम अयुक्ततमत्वम वा वाच्यम। तो जो भगवान के स्वरूप ही हैं, भगवान से यत किंचित भी जिनका भेद नहीं है, उनके लिए वे युक्ततम हैं या युक्त हैं या अयुक्त हैं, यह चर्चा नहीं की जाती उनके विषय में। साध्याकांक्षा साधनाकांक्षा इति कर्तव्यताकांक्षा इति कर्तव्यताकांक्षा हाँ इति कर्तव्यताकांक्षा उसको कथम भावाकांक्षा भी कहते हैं। एंड साध्याकांक्षा का स्वरूप होता है किम भावयेत, साधनाकांक्षा को बताने वाली आकांक्षा होती है केन भावयेत, और इति कर्तव्यता को बताने वाला वाक्य होता है कथम भावयेत, कै साधन का किस प्रकार उपयोग करके हम साध्य को प्राप्त करें। तो एक प्रकार से ये तो सगुण उपासकों से और उत्कृष्ट इनको बताया, तो फिर सगुण उपासकों में युक्ततमत्व तो कैसे हुआ। तो निर्गुण उपासना को भगवान अनुष्ठान के लिए कठिन बता रहे हैं, है तो साक्षात भगवत प्राप्ति का साधन लेकिन इसका अनुष्ठान बड़ा कठिन है। ये उपासना जिनका देह में अभिमान हो इनके द्वारा संपन्न हो, ये बड़ा कठिन, इसे पंचम श्लोक में बताया जा रहा है। तो पंचम श्लोक के अवतरण भाष्य में कहते हैं किंतु, यानी भगवत प्राप्ति का साक्षात साधन भूता निर्गुण उपासना होने पर भी किंतु है, ये बड़ी कठिन है अपनाने में। क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्तचेतसां अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। अव्यक्तासक्त चेतसाम तेषाम अधिकतर क्लेश, अधिकतर में तरप प्रत्यय है ना, तरप प्रत्यय जिस शब्द से आता है उस शब्दार्थ में अतिशयता बताता है, दो में से एक में। तो जो सगुण उपासक हैं उनको कोई क्लेश नहीं होता, ऐसी बात नहीं, अतः उनको भी अधिक क्लेश है सगुण उपासकों को भी। जो सकाम होते हैं उनकी अपेक्षा निष्काम हो करके मात्र भगवत प्राप्ति के लिए ही भगवान के सगुण साकार स्वरूप का भजन करने में क्लेश होता है सकाम की अपेक्षा, क्योंकि अंदर कोई कामना नहीं लेकिन सकाम जैसा करता है उससे भी और उत्कृष्ट भाव से करना है, तो ये करने में मन शुरू में सहसा स्वीकार नहीं करता, इसलिए सगुण की उपासना भी सबको अपने इष्ट का ही अंग समझना, अपने शत्रु को भी। मित्र में तो इष्ट देव की बुद्धि जो हमारे अनुकूल आचरण में लगे हुए हैं की जा सकती, लेकिन प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं उन्हें भी वैश्वानर का ही एक अंग समझ करके चिंतन करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए अक्षर उपासना, क्या नाम, सगुण उपासना भी कष्टप्रद है, उसमें भी क्लेश है अधिक, लेकिन सगुण उपासना से भी अत्यधिक ये तरप प्रत्यय अधिकता में भी अत्यंतता बता रहा है। और अधिकता किसकी? क्लेश की। तो अधिक तरह क्लेश है, उनको भी अधिक क्लेश है, लेकिन इनमें तो और अधिक क्लेश है। सहसा कामना छूटती नहीं है, सकाम व्यक्ति की तो कामना रहती है तो लगा रहता है, कोई सहसा क्लेश, थोड़ा क्लेश तो उनको भी होता है, लेकिन उससे अधिक क्लेश सगुण उपासक को। लेकिन वो कामना साथ में होने से चलो इतना क्लेश सहन करेंगे तो सकाम को लगता है कि अपने कामना की तो पूर्ति होगी, एक आश्रय होता है उसके अंदर। इधर कामना नहीं है, लौकिक और कर्म करना है, तो इसलिए थोड़ा कठिनता पड़ती है। और उनसे भी अधिक कठिनता है, सगुण उपासक से भी अत्यधिक कठिनता है निर्गुण उपासक को। क्या कठिनता है? तो सगुण उपासक में तो निष्कामता, कामना उसको छोड़ना है, निष्कामता ही लानी है, और सगुण का चिंतन करना है। वेष्टि का स्वार्थ छोड़ना है और चिंतन करना है समष्टि उपाधि का, लेकिन वहाँ उपाधि है, आलंबन है। और अव्यक्त उपासक के लिए, अक्षर उपासक के लिए तो आलंबन भी नहीं है, निरालंब भाव में अपने मन को रखना है, ये बड़ा क्लेश है, बहुत अधिक कठिनता है मन को निरालंब बनाने में। इसलिए कहते हैं तेषाम अधिक तरह क्लेश, तेषाम यानि अक्षर उपासका नाम, सगुण उपासकों की अपेक्षा कष्ट अधिक है। यही कष्ट है कि मन को कोई भी आलम्बन मन पकड़ता है तो उस आलम्बन से छुड़ाना है, निरालंब रखना है। तो जैसे कोई आकाश में ही तैरे रखना है बिना किसी आलम्बन के, तो वो आकाश में हमें रहना जैसे दो तीन घंटे के लिए कठिन है, एक सेकंड भी रहना मुश्किल है निरालंब, पृथ्वी का आलंबन लिए बिना। ऐसे ही अपने मन को किसी अनात्मा के आलंबन के बनाए, आलंबन अनात्मा रूप आलंबन दिए बिना निरालंब स्थिति में रखना कठिन है। लेकिन के लिए तो कहते अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्त में आसक्त हैं चित्त चेत जिनका, चेत यानी चित्त का मतलब अक्षर उपासना का आग्रह करने वाला चित्त है जिनका, कि हमें अक्षर उपासना ही करनी है। ऐसा चित्त जिनका है उन्हें अक्षर की उपासना करना बड़ा कठिन है अपना नाम। ऐसा क्यों है? कहते इसलिए कि उत्तरार्ध में हेतु बताते हैं, ही यानी अस्मात् देहवत भी ही अव्यक्ता गति अवाप्तुम दुखम अवाप्यते, ऐसा लगा दुखम अवाप्यते। देहवत भी का अर्थ है देह में तादात्म्य अभिमान जिनका है, अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि जिनकी है उनको देहवान कहा जाता है। तो देहवत भी का मतलब देह में ही कार्यक्रम संघात में ही आत्मबुद्धि वाले भ्रांत पुरुष, और उन भ्रांत पुरुषों को जो निर्विशेष स्वरूप है, उस निर्विशेष स्वरूप की प्राप्ति करना, चिंतन करना बड़ा कठिन है। उस जिनको रस्सी का बिल्कुल संस्कार नहीं है और रस्सी ही है ऐसा ज्ञात भी नहीं है, उनको जिस समय सर्प प्रतीत हो रहा है उस भ्रांति काल में उस सर्प को रस्सी समझना बड़ा कठिन है। ऐसे भ्रांत पुरुषों को अधिकरण स्वरूप ही मैं हूँ, अधिष्ठान स्वरूप ही मैं हूँ, ये समझना बड़ा कठिन है। अधिष्ठान का चिंतन कठिन हो जाता है क्योंकि भ्रांति में अधिष्ठान का ग्रहण नहीं होता। तो देहवत भी यानी देह में तादात्म्य अभिमानवान व्यक्ति को अव्यक्तागति है वो निर्विशेष ब्रह्म में स्थिति, तो निरति से ब्रह्म भाव में स्थिति अनात्मा कार्यक्रम संघात का ही आत्मरूप से संस्कार जिनके बुद्धि में है ऐसे व्यक्ति की निरति से ब्रह्म में स्थिति बनना दुखम बड़ा कठिन है। दुखम अवाप्यते, कठिनाई से प्राप्त बिल्कुल नहीं बनती ऐसा नहीं है, तो दुखम अवाप्यते कह रहे हैं, अति कठिनाई से वो स्थिति बन पाती है। और सगुण साकार में थोड़ी निर्विशेष में स्थिति की अपेक्षा सरल स्थिति बन सकती है सरलता से। तो थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। क्लेशः अधिकतरो यद्यपि मत्कर्मादि पराणाम क्लेशः, तो मत कर्मादि पर जो हैं उन्हें क्लेश होता है। मत कर्मादि पर का अर्थ है सगुण साकार का चिंतन कर रहा है और अपने वर्णाश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान भी कर रहा है, वह भगवत प्राप्ति के लिए सगुण चिंतक उनको भी क्लेशः अधिक एव, अधिक ही क्लेश है। किंतु कहते हैं क्लेशः अधिक तरस्तु अक्षरात्मनाम, अक्षरात्मनाम यानी अक्षर उपासकानाम परमार्थदर्शिनाम। भ्रांति अवस्था में अधिष्ठान का दर्शन करना चाहते हैं जो उन्हें अधिष्ठान का दर्शन यानी चिंतन करना बड़ा कठिन है। तो परमार्थदर्शिनाम क्यों अधिकतर क्लेश है, तो कहते देहाभिमान परित्याग निमित्त। इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से जो भी कर्म का फल भोगने के लिए प्राप्त होने शरीर हुए हैं उन्हीं शरीरों का मैं के रूप में अभी तक अनुभव करता आ रहा है, और उस अनुभव से अनात्मा शरीरादि का ही मैं के रूप में संस्कार बुद्धि में दृढ़ है, ये विपरीत भावना। और विपरीत भावना जिनके बुद्धि में दृढ़ है अनात्मा शरीर आदि का आत्म रूप से संस्कार, वह संस्कार उनकी अहम वृत्ति को अपने विषय अनात्मा कार्यक्रम संघात को ही आलंबन बनाने के लिए बलात् खींच करके ले जाता है। संस्कार का तो यही कार्य होता है कि अपने विषय में मन को खींच करके ले जाना। विपरीत भावना का विषय है मैं के रूप में अनात्मा कार्यकरण संघात, इसलिए मन में बनने वाली अहम वृत्ति को वह विपरीत संस्कार, वृत्ति भी बननी है बुद्धि में, संस्कार भी बुद्धि में है, और वह तुरंत बनते ही अहम वृत्ति को खींच करके शरीर आदि में ले जाता है कि ये तुम हो, इनको आलम्बन करो अपना, इनके आश्रय में रहो, उनको विषय बना करके स्थित रहो। जब तक तुम रहोगी अहम वृत्ति मय के रूप में, तब तक इन्हीं को आलंबन बनाओ। ऐसा वो विपरीत संस्कार कहता है अहम वृत्ति को, और उस विपरीत संस्कार के चंगुल से बचा करके वेदांत जैसा बताता है उस निर्विशेष ब्रह्म को आलंबन बना करके अपने वृत्ति को बनाए रखना, यह है अव्यक्ता गति। यह अव्यक्ता गति अत्यंत कठिन है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि यद्यपि मत कर्मादि पराणाम क्लेश अधिक एव, किंतु कहते हैं क्लेश अधिक तरस्तु अक्षरात्मनाम। क्यों? परमार्थ दर्शनाम देहात्म देहाभिमान परित्याग निमित्त, ये अधिकतर क्लेश होता है। ये देहाभिमान परित्याग निमित्त विशेषण है क्लेश का, वो क्लेश अधिकतर है। इनको भी वेष्टि से देहाभिमान परित्याग करना पड़ता है, लेकिन समष्टि देह अहम वृत्ति का आलंबन बन जाता है। छोटा सा आलंबन छूटता है, बड़ा आलंबन मिल जाता है। इसलिए वो तो इसमें से भी निकल करके उसमें स्थिति पाना थोड़ा कठिन तो होता है। इसलिए कहा कि क्लेश हो अधिक तरह अधिक अधिक सगुण उपासका नाम, लेकिन अधिक तरह ये अक्षर आत्म नाम, अधिकतर होता है उनको क्लेश। अव्यक्ता आसक्त चेतसाम, यानी अव्यक्ते आसक्तम चेतो एसान्ते अव्यक्तासक्त चेतस तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, यानी अक्षर उपासना में आग्रह रखने वाले जो हैं वो अव्यक्तासक्त चेतस हैं, उन्हें अधिकतर क्लेश होता है। क्यों? तो कहते हैं अव्यक्ता ही यानी यस्मात् या गति ही, अव्यक्ता या गति अक्षरात्मिका। वो अव्यक्ता गति क्या है? अक्षरात्मिका गति यानी ब्रह्म रूप से अवस्थान, अहम वृत्ति ब्रह्म को आलंबन करके रहें, ये होती है अक्षरात्मिका गति, अव्यक्ता गति। और वह देहधारी की अहम वृत्ति ब्रह्म को ही आलंबन करके बनी रहें, ब्रह्म में स्थित रहें, ये बड़ा कठिन है। ये कह रहे हैं कि दुखम सा देहवद भी, यानी देहाभिमानवद भी अवाप्यते। देह में आत्माभिमान जिनका है उन्हें देह से आत्माभिमान छोड़ करके समष्टि वेष्टि देह से और सारी उपाधियों से रहित मात्र ब्रह्म में ही अपनी अहम वृत्ति को रखना अवस्थित बड़ा कठिन है। अतः क्लेशः अधिकतरः, इसलिए अधिकतर क्लेश अक्षर उपासकों को होता है। अक्षर उपासकानां यत वर्तनम तत उपरिष्टात वक्षामः। अक्षर उपासकों की दिनचर्या कैसे होती है, आचरण कैसा होता है, उसकी चर्चा भगवान करेंगे 13वें श्लोक से। हाँ, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च, 13वां श्लोक है। हाँ, इसी अध्याय का 13वां है ना, शायद 13वां ही है। हाँ, तो 13वें श्लोक से वो चर्चा करेंगे अक्षर उपासकों की दिनचर्या कैसी होती है उसकी। उससे पहले थोड़ा जिनको युक्ततम बताया गया सगुण उपासकों को, हाँ तो हाँ, मैं का अर्थ तत्पद लक्षार्थ, हाँ ज्ञानी भक्त, भगवान ने चार भक्त बताए ना, उसमें से ज्ञानी भक्त, वो ज्ञानी भक्त का वो कैसे आचरण होता है, वर्तन होता है वो बताएंगे। उससे पहले सगुण भक्त का वो बता रहे हैं आचरण, ये तो सर्वाणी कर्माणि इत्यादि से, इसकी चर्चा हम लोग कल से करेंगे।